पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोथवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई बातें बहुत सी है, शास्त्र में कई बातें लिखी है। सार बात क्या है? सार भगवान के चरणों का शरण होना। एक भगवान का भरोसा रखो, उसको याद रखो। मेरे को ये बात एक बढ़िया मालूम देती है। आप लोगों से यही प्रार्थना है, एक भगवान को सारा, भगवान का आश्रय, भगवान के चरणों का आश्रय। हे नाथ हे नाथ, भगवान ही मेरे हैं। सज्जनों सच्ची बात है कि सिवाय भगवान का कोई अपना नहीं है। संसार साथी सब स्वार्थ के है, पक्के विरोधी परमात्म के है। देगन कोई दुख में सहारा, सुन तो किसी की मत बात प्यारा। हरेक भाइयों से हरेक बहनों से मेरा कहना है, भगवान को अपना समझो। मेरी ये बहुत विशेषता से जैसी है बात कि मई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ये अनादिकाल से भगवान का ही अंश है जीव सदा से। तो भगवान के शरण लेने से जो फायदा है वो और से नहीं है। मैं ठीक समझ करके बात कर रहा हूँ, मेरी धारणा में मैं ठीक कह रहा हूँ। ये भगवान अपने हैं, ये दूसरी बातें अपनी नहीं है। भगवान है भगवान, भगवान मेरे है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि, वो हमारे हैं। ये एक बात आप विशेष जान दो कि भगवान मेरे है। दूसरे सबकी सब सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ, वैसे हंसी उड़ाओ, चाहे अच्छा मानो चाहे बुरा मानो, कैसे ही मानो, आप बुरा मत मानो, आप उनकी सेवा करो। परंतु अपना मतलब किसी से चाहो ही मत करना। अपना चाहना भगवान से ही नहीं करना बढ़िया है, पर करो तो फिर भगवान से ही करो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जग जांची ये को वन जांची ये जो जी है जांची ये जानक जाने रे, जग जांची ये को वन किसी से मांगो मत। यात्रा ही है, मांगे बिना राह नहीं जाता। तो जांची है जानक जाने रे, जानकी जिसकी स्त्री है, जानकी पति भगवान है, सीतापति भगवान, उनसे जाचो। जही जाच तो जाचक था, जरी जात जो जान तो जोर जहा नहीं रे। अपने जोर से जान मात्र को जाने वाली जाचकता है, वो जाचकता ही जल जाती है। भगवान से मांगने पर फिर मांगना बाकी नहीं रहता, ना कोई वस्तु रहती कि वसी रहती, ना मांगने की इच्छा ही नहीं रहती। सदा के लिए मांगना समाप्त हो जाए, पहले ही छोड़ दो बढ़िया बात है। अरे मांगना ही हो तो जगह जांची है, को वन जांची है, जो जय जांची है, जाने की जाने ही रे जी जाच तो जाचकता झरी जात जो जा रज जो रजा नहीं रे गति देख विभीषण की हनुमान ही है हनुमान ही रे तुलसी बड़ संकट कोट का और कौन पोट कृपा नहीं रे अनंत कोटों के कोट करोड़ों करोड़ों अभाव अभावों को सबका बरनाश करने वाली भगवान की कृपा है उस भगवान को जान सको। सज्जनों एक भगवान को याद रखो एक सच्ची बात है यथा तरोर मूल निशेषन है न तृप्यंत तस्कंद भुजो पशाखा जैसे वृक्ष के मूल में जल डालने से उसका तना और उनकी शाखाएं रूप शाखाएं छोटी पत्ते फूल फल सब तृप्त हो जाते हैं और जैसे आहार देने से जड़ों पर इनको देने से सब शरीर में पुष्टि आ जाती है ऐसे एक भगवान के भजन करने से त्रिलोकी की भी शांति मिल जाती है। ऐसी कोई दवाई नहीं है ऐसी कोई उपासना नहीं है ऐसा कोई उपाय नहीं है जो सबको शांति मिले एक भगवान के याद करने से सब शांति हो जाती है। तो हे नाथ करो उसको पुकारो अब संपूर्ण विपत्तियों की आपत्तियों की दुखों की नाश करने की शक्ति एक परमात्मा है किसी तरह का कभी कोई उपाय आपत्ति मिटाने के लिए उपाय की जरूरत नहीं है। जैसे सुग्रीव ने कहा सब ही बात करी हम सेवकाई जय विधि मिले जानकी आई तो राम जी कहते हैं कि सखा शोध त्याग बल मोरे सब विधि घटव काल में तोड़े। वो कहता है एक जानकी जी मिले ऐसा उद्योग करूंगा भगवान कहते सखा तुम सोच छोड़ दो लोग और परलोक सब विधि से मैं काम करूंगा तो सब विधि ने काम करने वाला भगवान है कोई ऐसी ताकत रखने वाला नहीं है जो सब तरह से आपकी सहायता कर सके ऐसे एक भगवान है वो भगवान अपने हैं। सज्जनों आप जाने तो अपने न जाने तो अपने आप माने तो अपने आप न माने तो अपने आप स्वीकार करे तो अपने न स्वीकार करे तो अपने अपने वही परमात्मा है उस परमात्मा के सिवाय कोई अपना नहीं है। मैं तो एक पुस्तक में बात पढ़ी जो मुझे बहुत बढ़िया लगी संसार में कोई अपना नहीं है धागा जितनी चीजें भी केस जितनी चीज भी चिरमी जितनी चीज भी कोई अपनी नहीं है अपनी नहीं है अपनी नहीं है और भगवान अपने हैं खास अपने हैं अपने हैं अपने हैं बड़ी सार चीज है। जैसे समुद्र का जल ऊष्मा से वायु से ऊंचा उठता है और बदल बन करके दुनिया में बरसता है पर वो जल जब तक पीछा समुद्र में न आ जाए तब तक घूमता ही रहता है घूमता ही वो बदला में जाता है ऊंचा बरसता है नदी नाला बन करके फिर बहता है बहता बहता समुद्र जाकर ये विश्राम करता है और विश्राम की जगह नहीं है। ऐसे सज्जनों भगवान से अलग हुआ ये जीव कई जगह भटकेगा दुख पाएगा सिवाय भगवान के और इसका कोई विश्राम का स्थान है नहीं। इस वास्ते एक भगवान के चरणों का आश्रय लो ये बहुत ही बढ़िया बात है सबसे उत्तम बात है और सबका सिद्ध हो जाता है कोई काम बाकी नहीं रहता और आपके मन में कोई इच्छा रहेगी नहीं। एक बात है कि इसमें लगे रहो एक वर्ष दो वर्ष दस वर्ष बीस वर्ष पचास वर्ष सौ वर्ष जो जीते लगे रहो आप घबराओ मत जल्दीबाजी मत करो कि मेरे को जल्दी मिल जाए। अरे करोगे क्या और बताओ, जल्दी करके क्या करोगे? भगवान से आप मुक्ति चाहो, ज्ञान चाहो, तत्व ज्ञान चाहो, जीवन मुक्ति चाहो, अपने अनुकूल चाहो, फिर करो क्या, फिर क्या करोगे, फिर क्या करोगे? उम्र भर हमें भगवान में लगना है, भगवान से दूर होने से दुख पाया है, कष्ट उठाया है, और उसके चरणों के शरण लेने से सबको शांति मिली है, पूर्ण शांति। फिर करना जानना बाकी रहेगा। तीन ही चीज होती है, एक करने की चीज है, एक जानने की चीज है, एक मानने की स्वीकार करने की चीज है। ये तीन ही चीज है, चौथी चीज है नहीं। तो करना तो क्या है सेवा, जानना क्या है स्वरूप को, मानना क्या है ईश्वर को। ईश्वर को ही मानना, एक भगवान को ही, और करनी है सेवा, जानने अपने को। तो परवाह नहीं, अपने जानने भी आप अंदर से कोई परवाह नहीं, सेवा करो भगवान को, दो बात बहुत काफी है। और ज्ञान मार्ग में चलते हो उनके लिए है कि जानो तो अपने आप को जानो, मैं क्या हूं इस बात को जानो। पर इनके अधिकारी ज्ञान के होते हैं, बिरले होते हैं, अत्यंत वैराग्यवान होते हैं, वो होते हैं। तो ये ज्ञान मार्ग कठिन है, ज्ञान का पंथ कृपाने की धारा, परत खगेशन लागे बारा। ए भक्ति के साधन कहो बखाने, सुगम पंथ मोहि पावे प्राणी, सुगम रास्ते से भगवान प्राप्ति हो जाती है। सर्वोपरि चीज है ये, हे नाथ हे नाथ, शिवाय भगवान के और कोई मेरा नहीं है, शिवाय भगवान के और कोई मेरा नहीं है। जहां जाओगे सजनो धोखा मिलेगा, अंत में कोई अपना नहीं है, पर भगवान अपना ही है। चाहे आप दुख पाओ, चाहे सुख पाओ, अरे भगवान ही दर्शन दो चाहे न देव, मिलो चाहे न मिलो, सुख पाओ चाहे दुख पाओ, मैं भगवान ही हूं, भगवान मेरे हैं। एक ही बात, एक ही भगवान आप, जहां भगवान के गुण सुनो सुनो, चुपचाप सुनो, जहां तक बन सके मेरी प्रार्थना है, करो भाई आपकी मर्जी है, वजह से मेरी प्रार्थना है, मेरी तरफ से ये कहना है, शिवाय भगवान और के साथ संबंधी मत जोड़ो। हे नाथ हे प्रभु, हे प्रभु भगवान को पुकारो, धोखा नहीं होगा, आपके आनंद होगा, लोक और परलोक सब सुख रहेगा। परंतु लगे रहना, जल्दीबाजी मत करना, कहते वर्ष हो गए भगवान में लगा है कि दिख तक वो नहीं, आप कुछ न देखो। धावन निवे लेवा नेत्र नस्करे न बते दिया, ऐसा निष्कंठ का पंथ था। ये रास्ता बहुत बढ़िया है एक भगवान का, ना अखरता है ना पड़ता है, आंख बीच आंख मिस के दौड़ो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, परवाह मत करो दूसरे की, सबकी सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ, सबको आराम दो, अपने में जितनी शक्ति हो, जितनी शक्ति हो शक्ति के अनुसार सबको सुख पहुंचाओ, संत और महात्मा अच्छे पुरुष संतान जो है सबको सुख पहुंचाओ। सच्ची बात यह है, कुमार संत की यह बड़ाई, मंद कर जो करे भलाई, आपको दुख भी पहुंचावे कष्ट भी देवे, परंतु कृपा करो कृपानाथ, अपनी तरफ से उनका भी बुरा मत चाहो। वे आपका बुरा करना चाहेंगे ये मार्मिक बात है, आपका बुरा करना चाहेंगे उनके द्वारा आपका भला भला होगा, भला होगा, भला होगा। वे दुख देंगे कुछ आपके पापों का नाश होगा, आपका भला होगा। वे कष्ट देंगे, तिरस्कार करेंगे, अपमान करेंगे, निंदा करेंगे, तंग करेंगे, आप माँ उसका कल्याण है। प्रेम करे उनमें तो सावधान रहना, वहां फंस जाओ नहीं, बस दुख देना वाला मैं तो प्रसन्न रहा दुम राजी रहना, वह आपके फंसने की जगह नहीं है, वह आपके उद्धार की जगह है, आपके सुधार की जगह है, आपके भला होने की जगह है। सहने में थोड़ा कठिन पड़ता है, दुख है, मन के विरुद्ध है, शरीर के विरुद्ध है, वो बुरा लगता है, सहने में कठिनता होती है, परंतु फायदा उसमें साधक के लिए ये काम की चीज है। दूसरों का खंडन मंडन करना, दूसरों करना, ये शुद्धों का काम है, साधक का काम नहीं। साधक का काम एक भगवान को याद करना, और भगवान का स्वरूप आज दिन तक ध्यान दे रहे ना, ध्यान दे करके आज दिन तक आपने जैसा सुना, जैसा पढ़ा, जैसा समझा, उसके अनुसार जो आपके मन में आया कि भगवान का स्वरूप ऐसा है, सगुण आया, निर्गुण आया, साकार आया, निराकार आया, दो भुज आया, चतुर्भुज आया, सहजभुज आया, जो आपके मन में आया वही भगवान का स्वरूप। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो बिना समझे भगवान है। गजेंद्र मोक्ष आता है, गजेंद्र मोक्ष, उस गजेंद्र ने भगवान का स्वरूप नहीं माना, उन्हें भगवान का स्वरूप नहीं बनाया, का मुख भगवान का स्वरूप है। या कष्ट ने सो भरिधन तक वो निगात, क्यों कोई जो ईश्वर है, जो कोई एक मालिक है, वो दो भुजी है, चार भुजी है, हजार भुजी है, अभुजी है, निराकार है, साकार है, सगुण है, निर्गुण है, या कर्षण है, जो कोई एक ईश्वर है, जो सो मालिक है, उसी मैं शरण हूं, और वो ही मेरी रक्षा करे, मैं उसका ही हूं। वो परमात्मा है, हम कितने ही जाने परमात्मा को पूरा जान नहीं सकते, मार नहीं सकते, है इतना मान लो वे भगवान है और वे मेरे कृपालु है, और मैं उनका हूँ। आप उनके हो करके उनको याद करो, जो नाम आपको प्यारा लगे, जो कीर्तन आपको प्यारा लगे, जो जो आपको प्यारा लगे वो नाम दे और उनको याद करते रहो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, परम दयालु परमात्मन, ऐसे याद करो, नाम लेते रहो। दुख से दुख में भी याद भगवान को करो, सुख से सुख में भी भगवान को याद करो, आपद आपद में भी भगवान को याद करो, संपत्ति में संपत्ति हो उसमें भगवान याद करो, आप राजी खुशी हो तो भगवान को याद करो, आप बीमार हो तो भगवान को याद करो, आपके सबके सब अनुकूल है तो भगवान को याद करो, सबके सब प्रतिकूल हो जाए, शरीर भी प्रतिकूल, मन भी प्रतिकूल, इंद्रिया भी प्रतिकूल, प्राण भी प्रतिकूल, सब प्रतिकूल, संसार सब प्रतिकूल, तो भगवान को याद करो। आपकी कोई अवस्था हो, किसी अवस्था हो, भगवान को याद रखो। एक बात, तरह तरह की बातें याद नहीं रहती, आदमी भूल जाता है, एक भगवान को याद रखो। जिसकी बुद्धि तेज नहीं है वो समझ नहीं सकता, तो समझने की जरूरत नहीं, एक भगवान मेरे है। हे नाथ मैं आपको, हे नाथ मैं आपको, यह कष्ट ने सो बनिंद को रगात, प्रदन्न भेगा दिधावतो वृषम, भीतम प्रपन्नम परिपात यद भयात, मृत्यु प्रधावत्यरणम तमीमयी। गजेंद्र ने कैसा कहा कि यह कष्ट, कोई एक ईश्वर है जो काल रूपी सांप ग्रस्त करने के लिए ऊपर बाहर आ रहा है, प्रसन्न वेग आदमी धाओ तो भ्रम तुम्हारे पीछे दौड़ रहा है, भयभीत होकर के जो शरण जाता है उसी रक्षा करता है, जो सबकी रक्षा करता है वो मेरा पत्र है, वो क्या है कैसा है वो जाने, तो कोई एक ईश्वर है वो रक्षा करता है, उसे मैं शरण हूं। सज्जनों सज्जे हृदय से ऐसे शरण हो जाओ, निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओ, निहाल मैं तो ये मानता हूँ कि ऐसे भगवान के शरण हो जाता है, उसकी जो भली होती है, अच्छी अच्छी बातें होती है, आश्चर्य आएगा कि मैंने उद्योग किया नहीं, मैंने कोई बात मांगी नहीं, फिर भी ऐसी दीक्षा कहां से आई, आश्चर्य आएगा। जिन दोषों को मिटाने के लिए आपने उद्योग किया, परिश्रम किया, और दोष नहीं मिटा सके वे दोष मिट जाएंगे, पर धीरे रखना, धैर्य रखना, जगरी जल्दी घुड़ना नहीं, अरे वो पूजा पुकारते रहो। अंत में विजय अपनी है, इसमें संदेह नहीं है किंचित मात्र भी। संसार के रास्ते में दोनों बातें होती है, सफलता और विफलता दोनों होती है, परंतु परमात्मा के रास्ते में सफलता ही होती, विफलता होती ही नहीं, खराब होता ही नहीं, इसमें ठीक ठीक होता है। थोड़ा धीरे रखो, जल्दीबाजी मत करो। भगवान जल्दी भी कर देंगे, देरी भी करेंगे, मध्यम दर्जे भी चलेंगे, आप धैर्य रखो और एक को पुकारते जाओ और सर होकर आप निश्चिंत हो जाओ। आप चिंता मत करो, आप चिंता करोगे उतनी भगवान की चिंता कम होगी, आप जितना निश्चिंत हो जाओ उतनी भगवान की चिंता ज्यादा होगी। भगवान की चिंता होने दो, उसी दया मत करो, होने दो। बालक होता है बोला, वो रोता है, करता है, गुस्से ही करता है माँ पर, परंतु गोदी में रहता है। ऐसे आप भगवान के चरणों में रहो, हमारे भगवान है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरा भाई जिसका, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, और कोई नहीं मेरे भगवान है। ऐसे एक भगवान हे नाथ हे नाथ हे नाथ करो, जहां भगवान की बात में वहां सुनो, स्वर्ग की बात में वहां से रवाना हो जाओ। तरह तरह की बातें होगी, तरह तरह की बातें, बहुत पुरानी बात मेरे को याद आ गई। मेरे महाराज ने, मेरे गुरु महाराज ने एक किसी माई को पत्र लिखा था, आपने कहा तू ही लिख रहे ऐसा, तो महाराज ने कहा मैंने लिख दिया था, नाशत दूर देवार जो वाशत राखो अंग, करी झोला बहु बजती रंग झोकर रंग, ये सुना था। नास्तिक तो मत रखो, आस्तिकता रखो, भीतर में है भगवान, है भगवान, है भगवान, है कैसे है वो भगवान जाने, सगुण है तो वे है, निर्गुण है तो वे है, साकार है तो है वे है, निराकार है तो वे है, जो है सो वे है, मैं जानता नहीं, पूरा नहीं जान सकता। मनुष्य अपनी पूरी बुद्धि लगा दे भगवान को नहीं जान सकता। मैंने तो यहां तक पढ़ा है कि भगवान को भगवान खुद भी नहीं जानते। जैसे गोस्वामी ने कहा, रामन सकई नाम गुण गाई, भगवान के नाम में कितनी सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य को भगवान भी नहीं कह सकते। रामन सकई का सकई, राम जी गाते नहीं, ये नहीं कहा है, गा सकते नहीं, सामर्थ्य नहीं है। राम न सकई नाम गुण गाई, करूं कहां लगे नाम बढ़ाई, ना राम न सकई नाम गुण गाई, भगवान के नाम में, भगवान के पुकारने में, भगवान के शरण होने में कितना लाभ होता है, इस लाभ को भगवान भी कह सकते नहीं, उनके पास में इतनी कड़े सामर्थ्य नहीं है। अब आप रब क्या कहेंगे, क्या जानेंगे आप रब, क्या लटन लगाएंगे। भगवान इतनी कृपा करते हैं, उस कृपा को जानने की हमारे ताकत नहीं, समझने में। हे नाथ हे नाथ, मैं आपका हूं, हे प्रभु मैं आपका हूं, पुकारो और निश्चिंत रहो, चिंता मत करो। आ जाए चिंता तो भगवान को कह दो, भय आ जाए तो भगवान को कह दो, खराब रीति आवे तो भगवान को कह दो, पाप की बात हो भगवान कह दो, अच्छी बात है भगवान कह दो, ये महाराज ये बात हुई, ये महाराज ये बात हुई। जैसे बालक होता है वो और तो संकोच करता है, इस सभा में बैठा हुआ बाकी अम्मा वो तो मुती करूं, अरे पुतिया कहा पसाव करिए, मैं तो कर सू सर, तो माँ प्रबंध करी। और शर्म नहीं आती मान में, कैसे कहूं ऐसे भगवान से शर्म मत करो, सदा की माँ है ये, माँ एक जन्म की होती है, माँ वो सदा की माँ है, सदा की माँ, सदा की माँ। ये माताएं बदलती है, वो माँ बदलती नहीं है, ये बाप बदलते हैं वो बाप बदलता नहीं है, भाई बदलते हैं वो बदलता नहीं है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम। जिसको जो संबंध ठीक से पति मानो, पुत्र मानो, मित्र मानो, भाई मानो, मालिक मानो, आपको जो सच्चे एक संबंध मानो, सब सब संबंध मानो, सिवाय राम जी के और कोई सहायक नहीं है। इस भगवान के चरणों का सहारा ले लो और निश्चिंत रहो, निर्भय रहो, निशोक रहो, कोई शोक नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, कोई शंका नहीं, कोई संदेह नहीं, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे है। एक भगवान को दृढ़ता के साथ पकड़ो, एक भगवान मेरे है, इसके समान कोई साधन नहीं है भाई। जितना मानना हो भगवान को मान लो, जानना हो जानना इतना ही है कि मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं, संसार में मेरा कुछ नहीं है, आपका शरीर नहीं है, आपकी इंद्रिया नहीं है, आपका मन नहीं है, आपकी बुद्धि नहीं है, आपका प्राण नहीं है, आपकी उम्र नहीं है, आपकी कोई चीज नहीं है, एक केवल भगवान है, सिवाय भगवान के कोई अपना नहीं है। ये सब अपने साथी है, प्रेम है, ऐसे वाले उनका आदर करो, सत्कार करो, सेवा करो, हो सके जितनी, नहीं हो सके वो कह दो नहीं कर सकता, माफी मांग लो कि मैं कर नहीं सकता, है जितनी हो सके उतनी सेवा कर दो। सब सेवा करने लगे सज्जनों, खूब विचार करके, पढ़ाई करके, संतों की बातें सुन करके देखा है, अपनी चीज कोई नहीं है, ना मन अपना है, ना बुद्धि अपनी है, ना प्राण अपने हैं, ना उम्र अपनी है, अपना कुछ नहीं है, अपने केवल भगवान। मैं तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, सच्चे सिद्धांत की बात मीरा बाई की है। शरीर नहीं रहा, डेढ़ दो मन का थेरा, ये शरीर मीरा बाई का नहीं रहा कि जिसकी अंत में प्राण क्रिया दाह क्रिया करनी पड़े, ऐसा नहीं हुआ, शरीर नहीं मिला शरीर में। अरे बोलिए मैं तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा नहीं। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे प्रभु, हे प्रभु। सज्जनों सबसे बढ़िया चीज है एक भगवान को पुकारो, जहां भगवान की बात मिले सुनो, भक्तों की बातें सुनो, भक्तों के चरित्र पढ़ो, भक्त बालक, भगत नारी, भगत सवतरण, भगत कुसुम, भगत सरोज, बहुत से भक्तों के चरित्र है, उन भक्तों की पढ़ो, भक्त माल पढ़ो, भगवान का चरित्र पढ़ो, भगवान के गुण पढ़ो, भगवान की लीला पढ़ो, भगवान की लीला गाओ, पद गाओ, भगवान के नाम गाओ, भगवान की याद करो। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, एक भगवान को गाओ, कृपा कर आई मान लो। आप कृपा करके एक बात स्वीकार कर लो कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, दूसरा कोई अपना नहीं है। जिसमें आजकल जमाना और विलक्षण है, पहले जमाने ये बात है, मीराबाई के समय की बात है, और कोई नहीं। गिरधर कहे माना भाई, राणा जी मैं तो गोविंद के माना भाई। बस और कोई मेरा नहीं, मेरा तो निर्दय हुआ, दूसरा ना कोई जाके सिर मोर मुठ मेरे पति सोई। इसमें आप धनुष वाला लगे, मुरली वाला लगे, खप्पर वाली लगे, त्रिशूल वाला लगे, सूंड वाला लगे, आपको जो लगे प्यारे ये है, उस एक को मान लो, वो सब एक है। अलग अलग अलग अलग उपासना करने के लिए है। भक्तों के काल श्री कृष्ण मूर्ति का हुए है, वो एक है, उसे शरण हो जाओ और हे नाथ हे मेरे नाथ हे पुकारो। बहुत से काम करके आपने देख लिया, बहुतों का भरोसा करके आप देख लिया, बहुतों के आधीन कर आपने देख लिया, बहुतों की तरफ दृष्टि डालकर आपने देख लिया, ये बहुत है, देख लिया, खत्म हो गया। चाक चाक सब साड़िया माया रस खा रहा हो, चाक चाक सब देख लिया, सब माया रस खा रहा हो, नाम सुधार से पीजिए छिन बारम्बार आओ, लगे मुझे राम जी पिया रहा हो, ती प्रीत तजी संसार की अमर न्यारा हो, मुझे की राम जी प्यारा हो। एक भगवान प्यारे हैं, दूसरों की सेवा करो, शरीर से तन से मन से वचन से धन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से पद से अधिकार से, आपके पास जो शक्ति है उसे सेवा कर दो, अपनी तरफ से तरस रहो, सबकी सेवा करो। उमा संत की है बढ़ाई, मंद कर जो करे भलाई, विभीषण ने रावण को सच्ची सलाह देनी, रावण ने लात की मारी, लात पिता पिता के समान है, भले ही मुंह मारा, राम भजे हित हुए तुम्हारा, भगवान के भजन करने से आपका भला है, बच गए थे। कहते मम पूर्वशी, मम पूर्वशी तपशील सन प्रीति सठ मिल जाओ तो आपको नीति, तेरी नीति मानी हनुमान जी के विषय में मेरा काम जल गया, सब भरम हो गया, तेरी सलाह अच्छी नहीं है, इसे उसमें नीति गया, उठ जा उठ जा। मम पूर्वशी तो विभीषण जी के मन में आई, ध्यान देना वो मन में आई एक बात, तेरा मैं भाई हूं, मेरे रहने की जगह जितनी मेरी नहीं है, तू सबका राजा हुआ है तो रहने की जीत तो मेरी भी होगा, नहीं मम पूर्वशी मेरे नगर में रहता है, तू रहने की जगह भी मेरी नहीं है, पैर नहीं रखा आकाश मार्ग से गया है, पैर नहीं रखा पैर भी आकाश मार्ग से, आकाश मार्ग से गया, भगवान जाते ही राव समुद्र का जल, आओ लंकेश, लंकेश हुआ तभी पैर दिया लंका में, नहीं तो लंका में रावण की लंका में पैर नहीं रखा, ये दुख था। वो वहां कहा साहब के महाराज हृदय में मेरे वासना है, क्या तू तो राजा बना, तेरा भाई मेरे पग रखने की जगह नहीं है, मेरी नहीं है, महाराज वो मेरी वासना थी वो मिट गई, आपके चरणों की कृपा से वासना मिट गई, भगवान के मम फल मम दर्शन फल अनुप परम अनुपा जीव पाव निज स्वरूपा, मेरे दर्शनों का फल है गुरु सब मिलता है, इस वास्ते तू राजा है लंकेश है। रावण ने कह दिया, विभीषण ने कह दिया साहब ही कुछ वासना मेरे पास ना ही महाराज, पर भगवान के चरणों की सलामत ही बात हो रहा, सब बिट गई, सब बिट गई यही थी वासना। तो भगवान कह रहे भाई तुम राजा हो, तुम लंकेश हो, अभी तक रावण से मिला ही नहीं, राम जी मिले नहीं, पता नहीं कैसा है, पहले कह दिया वो लंकेश, लाओ समुद्र का जल लाओ, समुद्र का जल ला स्नान करा दिया, ये बस आज अभिषेक कर दिया, लंका का राजा बना दिया। रावण बैठा है तो भगवान कहते हैं निश्चिंत हो जाओ, वे भगवान भी कह रहे हैं आज तिल भर भी फर्क नहीं पड़ा है, एक केश जितना भी फर्क पड़ा नहीं है, भगवान ने कभी फर्क पड़ेगा नहीं, वो है क्यों कहते हुए आज भी सबके लिए तैयार है। जैसे राम जी विभीषण के लिए है, ऐसे संपूर्ण भाई बहनों के लिए राम जी हरदम तैयार है। अरे माता पिता होते हैं वो लड़के ही धर्म देते हैं। लोग कहावत है कि पूत कपूत हो जाते हैं, माइत कुमाइत नहीं होते, जिसमें भगवान सदा ही कर रहे। आप कितना ही करो, कुछ भी करो, कितना ही गुणा करो, आप बालक हो, हम भागेंगे महाराज, आप हो हे नाथ हे नाथ, आप शरणों के शरण हो जाओ, भगवान के आश्रित हो जाओ। सार बात यह है, सब शिष्यों का सार है। सुबह आज सुनाई थी शरणागति की बात, सब सब शास्त्र वेदों का प्यार सारे, वेद वेदों का सारे, उपनिषद उपनिषदों के सारे, गीता जी गीता की सारे सुनाई देती, सब का सार निष्कर्ष हे नाथ हे नाथ हे नाथ। मौज करो, मस्त हो जाओ, हम भगवान के हैं। मेरा भाई अकेली पर्दे में जन्म लेने वाली, पर्दे में ब्याहगी होगी, पर्दे में रहने वाली, अकेली चली गई वृंदावन, अकेली चली गई थे द्वारका। स्त्री जाति, नारी जाति और पर्दे में रहने वाली नारी जाति अकेली चली गई। मेरे तो फिर दर गोपाल दूसरा डूबी, मेरे भगवान है और परवाह नहीं किसी की, सबकी सेवा करती है, किसी का बुरा नहीं चाहती, किसी का बुरा करती नहीं, मन में बुराई आती ही नहीं। ये तीन बात आपको भी बताई है, किसी को बुरा मत समझो, किसी का बुरा मत चाहो, किसी का बुरा मत करो, निश्चिंत रहो, निश्चिंत डरो मत, भयभीत मत हो, जबरदस्ती मत करो, हठ भी मत करो, दुराग्रह भी मत करो, और भगवान के चरणों में शरण रहो। मेरे तो मेरे दर को पास दूसरों को, ये मीरा माई का खास मंत्र है असली, कि मेरे तो मेरे दर को पास दूसरों को, शरीर मन वाणी इंद्रियां प्राण कोई नहीं मेरा, कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरे तो मेरे दर को पास दूसरों को। सज्जनों सच्चे हृदय से भगवान से कह दो हे महाराज आप ही हो, दूसरी कोई मन में आवे तो देखिए महाराज मन में आ गई, ये मन में आ गई, ये इच्छा हो गई, ये वासना हो गई, होगी भगवान कह दो, चिंता मत करो उसकी। मन में बुरी बातें आ जाए तो भगवान कह दो, अच्छी बातें आए तो भगवान कह दो, जो आवे भगवान कह दो। उमा राम सम हेतु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाहि, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाहि, कोई समर्थ नहीं है, एक भगवान वहां राम समय जन्माए। सच्चे हृदय से भगवान का हूं मैं, और निश्चिंत हो जाओ, चिंता मत करो, मैं भगवान का हूं। अब जो कुछ हो भगवान जाने, भगवान का काम जाने, अपना कोई काम है ही नहीं, अपना काम था इतना ही कि भगवान के चरणों के शरण हो गए। हे नाथ मैं आपका हूं, हे माँ भाइयों बहनों सब ध्यान सुनो, हे नाथ मैं आपका हूं, निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ। ए भय लगे तो भगवान कहते हो, चिंता हो तो भगवान कह रहे हो, शोक हो तो भगवान कह रहे हो, डर लगे तो भगवान कह रहे हो, जो मना भगवान कह दो, भगवान कह दो, कह करके चिंता छोड़ दो, फिर आज फिर कह दू, फिर आज फिर कह दू, भगवान अपना है। जैसे बालक के मन में आती है कोई बात वो कह देता है अपनी मां से, बस वो इतना करता है, भोला है भोला, समझता नहीं, माँ का पल्ला पकड़े, माँ सुन मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, ठहर जाए, नहीं नहीं मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, अरे ठहर जाए मैं कहूँ ठहर मेरी बात सुन, अच्छा सुना दे, उठे गए वो सोरो मिली हो बात हुई। वहां गया था वो सोरा मिला, बस इतनी बात पाई थी, तंग कर दी भाई मैं कितनी बार वो गया वो सोरा मेरे को मिला, बस इतनी बात देखो सुन मैंने सुन, ऐसे कोई मतलब नहीं, कोई बात नहीं, आपके मन में आएगी भगवान कह दी बस आप निश्चित रहो। अब है जैसी कहे वो कान लगे, जैसी कहे जैसी उपजे वैसी कहे बनाए, उसका पूरा अनुमान है अधिक कहां से लाए, अधिक कहां से लाए, जैसी मन में आए वैसी कह दे, जो आगे मन भगवान कह दी अर्चिंत निश्चिंत भगवान कह दिया अब निश्चिंत। इतनी बात करने लगे माँ को तंग कर दिया, तो सुना दे सुन लिया तंग हो गया सुना दे भाई अच्छा सुना गया वो सोना मिल गया, बस इतनी बात हंसोगे आप कहेंगे क्या कहोगे, हमारी बुद्धि ऐसी है हम क्या करें, हम ऐसे जानते हैं ऐसे समझते हैं, निश्चिंत है निश्चिंत। अब ये सभा में कहते हैं वहां मूर्ति करो तो मूर्ति करो, यह बात कहने की नहीं कहनी, मां ने कह दी ऐसे भगवान के समान मां ने तमेव माता से पिता तमेव माता राम हो मत्स्यता राम चंद्र स्वामी राम हो मत्स्य का राम चंद्र, सबसे पहले माँ का नाम लिया अब्बा पृथ्वी माता रे गंगा माता रे गौ माता रे माता ऊंचे ऊंचे माता है तो भगवान माता है, तुम्हें वो माता पिता तमेव तुम्हें वो बंधु सगा सर्वस्व में राम चंद्रो दयालु नान्यम जाने नहीं हो जाने न जाने सर्वस्व में राम चंद्रो दयालु, भगवान दयालु भी मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, बोझ करे मस्त हो जाए भगवान का हूँ मैं भगवान का हूँ, तेरे कैसे लक्षण है कि तरु जानता है परवाही नहीं, मैं कैसा ही हूँ हूँ भगवान का, सार बात है सार बात, सब शास्त्रों का वेदों का उपनिषदों का सबका सार है, गीता में सर्व गुह्यतम भूय शुरू में परमम वचन, सर्व गुह्यतम पद एक बात है एक बात, सबसे अत्यंत गोपनीय बात एक ही है माम एकम शरणम भजा, तू मेरी शरण आ जा, सब पापों से मैं मुक्त करूंगा, तू चिंता मत कर मेरी शरण आया चिंता ही न करो, जो चाको शरण दियो ताकि ताकि नाज उल्टे जल मछली से गहरा छोटी सी मछली छोटी सी चल गई धरा ऊपर से पड़ रही है, वो धरा दर से ऊपर पानी की धारा नीचे गिर रही है, गिरती हुई धारा में चढ़ जा पड़ गया उसे शरण पानी का है, पानी से पीछे उसे मर जाए तो जल पानी ने भी उसको छुट्टी दे रखी है, कहीं फिर कहीं घूमो उसके लिए कोई बात नहीं, अरे गिरिराज बड़ो बस जगह में रहा जोर उधर कुछ बह जाए बेटा वो बल काम नहीं देता, सुना नहीं मैंने निर्बल केवल राम सब जब तक गजपनो बरत्यो नेक सजो नहीं काम निर्बल है बदलाव पगड़ो वायु देता ऐसे भगवान के सामने कहो उमा राम समेत जगत भाई, वैसा कोई है नहीं, कोई माता है पिता है भाई है बंधु है, ऐसे सब कुछ भगवान है और सबकी सेवा, दो ही बात एक भगवान की संसार, संसार की सेवा करो भगवान को इष्ट मानो और मस्त रहो आनंद मगन मगन। बस मैं कैसी पहुंची की बात है, कितने आनंद की बात है। हे नाथ हे नाथ, हे प्रभु हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु हे मेरे, उनको याद करो, नाम जप करो, कीर्तन करो, भगवान की यश गाओ, भगवान की गुण गाओ, भगवान की लीला पढ़ो, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, मस्त हो जाओ। भगवान एक भगवान मेरे हैं, ये भगवान मेरे, भगवान मेरे, भगवान मेरे, बस और कोई मेरा नहीं है, और कोई मेरी चीज नहीं है। अनंत ब्रह्मांड है, परंतु मेरी एक कृष्ण चीज भी हमारी नहीं है, कोई नहीं है। मेरे तो किरण गोपाल दूसरा में कोई निश्चिंत रहो, निर्भर हो, निशंक रहो, निशोक रहो, चिंता भय शोक कुछ नहीं। एक भरोसो, एक एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक भरोसे राम दास, एक राम वेचनाल मिले चातक तुलसीदास। जैसे पपैया होता है वो बदल की उंगली पीता है, बदल की गंगा जल नहीं पवित्र है, मन पड़ जाओ न। एक आस, एक बल, एक आस विश्वास, सेवा सबकी करो, सबके साथ प्रेम रखो, कोई दुख देवे तो दुख घबराओ मत, कर दे तो बदल घबराओ मत। एक आस विश्वास, एक राम, एक राम घनश्याम सातक तुम्हें दास, पपिया बन जाओ, मस्त हो जाओ। गाइये राम है सुमरिये राम है, संतत सुनिए राम गुण गाम, गाइये राम है सुमरिये राम है, संतत सुनिए राम गुण गाम, गाइये राम है सुमरिये राम है, संत रात दिन उसी एक हो, एक मेरा एक ही है, अनेक रूप से, अनेक भगवान के रूप अनेक है, अपार रूप है, अपार अपार अपार अपार, असीम असीम असीम, अनंत अनंत अनंत अनंत, ऐसे भगवान है वो हमारे हैं, हम भगवान के हैं। उमा राम समेत कोई है नहीं, जो हुआ नहीं, कोई हो सकता नहीं, किसी में होने की सामर्थ्य है नहीं, कभी होने में समर्थ है नहीं कोई। वे भगवान हमारे सच्चे हृदय से पुकारो, हृदय में रखो बोले तो एक भगवान हमारे। कोई प्रेम करो, कोई द्वेष करो, कोई उदासीन रहो, तुम्हारी मर्जी से रहो, अपने सबकी करो सेवा, बैर रखने वाले की सेवा, विभीषण कह रहे ना पिता के समान भले ही वो हमारा, मत राम भजे हित हो तुम्हारा। अपने एक भगवान की बात करनी, भगवान इधर भी जाना है, सार बात ये है भाई, आलोड्य सर्वशास्त्राणी, आलोड्य सर्वशास्त्राणी, जैसे दही को बिलो करके मक्खन निकाल ले, ऐसे आदो जी सर्वशास्त्राणी, अरे विचार जैसे पुनः पुनः हित में उसमन देव नारायण संतन मिल निर्णय कियो, मत पुराण इतिहास, पुराण इतिहास सबको मंथन किए, संतन मिल निर्णय को संत मिलिया, संत पर आपसे मिलिया और मत पुराण इतिहास मंथन किया, भज गए दो ईशो बल के हरि के दास, तो दो दो कह दे दो है, एक भगवान को भगवान का दास को, एक भगवान के चरणों का सुना बस, भज गए भज बह गो दो ईश्वर के हरि के हरि दास, ये संतन मिल मिलने की मत पुराण इतिहास, सब मिलकर ये विचार किया, इतिहास पुराण संबंध करके क्या हरी के हरिदास है, कहता हरी भगवान है, भगवान के दास एक ही वह, एक भगवान ही भगवान के दास वही है हमारे हैं, भगवान है वही हमारा है। सच है जैसे भगवान पुकारो हमारे हैं, पक्का मान लो, पक्का पक्का। सत्संग का सार है, सार चीज है, एक भगवान हमारे। अब बोलो इसमें शंका, बोलो शंका रखनी नहीं हमें, भगवान हमारे हैं। उमा राम सब हितु माई, गुरु पितु मातु बंधु को बनाई। कैसी मोची बात है, कितने आनंद की बात है, कितनी शांति की बात है। हमारे भगवान हमारे, हम भगवान के हैं, एक ही बात है। पीछा बाता एक बात, मोहन पुकारे चाहत जन्म सुधारो चाहे राम नाम लीजिए। पीछा बाता एक बात, मोहन पुकारे जात, सार बात है कि भगवान को भजन करो, भगवान के शरणों में शरण हो जाओ, बस। तेरे कुछ नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं चाहिए। बोलो सार बात है। तुम्हें और माता जी तुम्हें, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, हे मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, मेरे मेरे मेरे मेरे, अपना ही राम है। उमा राम समय तुझे घुमाई, गुरु पे तुम्हारे बड़ी करुणाई, हे भगवान है। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2056 22 जुलाई 1999 को साय लगभग 5:30 बजे से बिरला मंदिर नई दिल्ली में हुआ। राम।